عامر بها انه صلى الله عليه واله وسلم بعث عبد الله بن جحش ابن عمته على سنه في جماعه الاخره قبل بدر بشهرين ليترس دعير قريش فيه فيهم عمرو بن عبد الله الحضرمي وثلاثه معه فقاتلوه واسروا اثنين واستعفوا العيره وفيها تجار الطائف وكان ذلك قره رجب وهم يسدونهم من جماعه الاخره فقالت قريش استحل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام شهرا يامن في دخائف ويبزعر فيه الناس الى معايشهم وشك على اصحاب سريته شك على اصحاب سريته وقالوا ما نبرح حتى ينزل توبتنا ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم العير والعسارى وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنيمه وهو اول غنيمه في الاسلام وسائرونهم المشركون كتبوا اليه بذلك تشنيعا وتعزيرا وقيل اصحاب سريتي قتال فيه بدل الاجتمال من الشهر وقري عن قتال بالتكرير العامل كل قتال فيه كبير اثم كبير والاكثر على انه منسوخ بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خلافا لعطاء وهو نسخ الخاص بالعام ففيه خلاف والاولى منع دلاله الايه على حرمه القتال في الشهر الحرام مطلقا فان القتال فيه نافله في حيز مثبت فلا يعم وسد سرق ومنع عن سبيل الله الاسلام او ما يوصل العبد الى الله من التعافي وكفر به اي بالله والمسجد الحرام على اراده المتعافي اي وسد المسجد الحرام لقول ابي دعاد اكل ابد اكل من تحت سبينا امرا منار توقد بالليل نار منار توقد بالليل نار ولا يحصل عطفه على سبيل الله لان عطف قوله وكفر به على رسد مانع منه اذ لا يكتب العطف على الموصول على العطف على الصله ولا على الهائي به الموصول على العطف على الصله ولا على الهائي به فان العطف على الضمير المجرور انما يكون باعاده الجاري واخراج اهله منه اي اهل المسجد الحرام وهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون اكبر عند الله مما فعلته السريه خطا وبناء على الذنب وهو قبر من الاشياء الاربعه المعدوده من قبائل قريش وافعل من يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والفتنه اكبر من القتل اي ما يرتكبونه من الاخراج والشرك افضل مما ارتكبوه من قتل الحضرميه ولا يزال بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه سوال کرتے ہیں آپ سے شہر حرام یعنی اس میں قتال کے بارے میں کل قتال کی ایک قریب کو فرما دیجیے کہ اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے خفیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش کو ایک چھوٹے لشکر کا حریف بنا کے نواز الاقلام بھیجا بدر کی جانے بدر سے کچھ دو رات پہلے تاکہ قریش کا قافلہ تجارت جو ہے اس کی تاک میں رہے اس میں عمر بن عبداللہ حضرمی اور تین آدمی دوسرے تھے پہلے سریہ میں عبداللہ بن حضرمی کو قتل کر دیا باقی دو بندے جو ہے قید کر لیا اور قافلہ غیر تجارت کا اسے آ کر کے لے آیا مدینہ پاک میں اور یہ رجب کا چاند چڑھ گیا لیکن انہیں پتہ نہ چلا تو قریش نے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اعتراض کا ایک بہانہ بنا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام کو بھی اب حلال سمجھنا شروع کر دیا ہے حالانکہ اس میں خوف زدہ لوگ جو تھے تو انہیں عمل نصیب ہو جاتا تھا اور لوگ جو ہے تو اپنے رائے معاش اسباب گزران جو ہے تو ان کی طرف نکلتے تھے اس میں آخر ان لوگوں نے عمل کے مہینوں میں بھی اس طرح شروع کر دیا ہے حملے اور ڈاکے وغیرہ کی یہ تان تشنی شروع کر دی تو ان کو پتہ نہ چلا بعد میں پتہ چلا کرے جب کہتا تجربہ آدمی بڑے پریشان ہوئے پھر یہ وہیں ٹک گیا اور کہا کہ جب تک ہماری توبہ نازل نہیں ہوتی ہے اس وقت تک ہم اپنی سے گھر سے ادھر ادھر نہیں جاتے ہیں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ قافلہ اور قیدی جو ہے انہیں بھی واپس فرما دیے بات کر دی تو پتہ نہیں چلا میرے ساتھیوں کو اس بارے میں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ نے واپس فرما دیا ان کو, دوسری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحابہ کرام نے فرمایا تقسیم کر دیا. پانچواں چار خمس کیا تو معلوم نہیں کیا ہوتا ہے, پانچواں حصہ بیت المال کا ہوتا ہے, اسی کے مطابق آپ نے تقسیم کر دیا اس کو. یس علم کافی کون لوگ آپ سے سوال کرنے والے ہیں یا اہل سریا گئے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ ضرورت حال بن گئی ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے اس میں, یا کافر جو ہے مشرق تو انہوں نے سوال کیا. پہلے تھی حرمت والے مہینے تھے شوال جی کا جب, اور اب تم نے ان کو حلال ٹھہرا لیا ہے تو کیا واقعی حلال سمجھتے ہو, یہ تمہارے آدمیوں کی غلطی کوتاہی ہے؟ تو مشرقین اگر مراد تو وہ سوال کرنے والے ہیں, اشکال یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ برحق تو مانتے نہیں ہیں, پھر آپ کے جواب سے وہ تم کر مطمئن نہ ہو سکتے تھے تو ان کے آپ سے سوال کرنے کا کیا مطلب, اور آپ کا جواب ان کے لیے حجت کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا تشنیعاً و تاجیراً, یہ سوال حقیقتاً علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا بلکہ سات تشنیع کے لیے اور آر دلانے کے لیے تھا. اور اگر سوال کرنے والے صاحب ایسے لیا ہوں تو پھر اشکال ہی کوئی نہیں, کیونکہ انہیں غلطی لگی اور اس کے ساتھ پوچھا کہ آپ فرمایا ہمارے لیے اب کیا حکم ہے, ہماری توبہ کی جو صورت ہے وہ بتایا. یہ سر کہ شہر الحرام, تو سوال شہر حرام کے بارے میں تو نہیں تھا, اس لیے آگے کی تعلیم کی فرمایا تو یہ بدل استعمال والی صورت ہوگی. آج عوامی زائد علم سولے وزائد سو ہو, تو جو چیز پہلے کی صفت بنی ہوئی ہو یا پہلے پر مشتمل ہو تو اس کو بدل بنا کے لایا جاتا ہے. بدلے کل, بدلے بال, بدل استعمال, بدل الولد میں قرآن پاک میں نہیں آ سکتا کہ ایک لفظ غلطی سے نکلے اور پھر اس کی تلافی کی جائے, باقی جائے بدل تو وہ آتے رہتے ہیں, یہ بدلے استعمال ہو گئے. سبحان تعلیم کی ایک رات یہ نہیں حرف جر کے بغیر انشار الحرام کی تعلیم کی ہے, اور دوسری رات ہے ان تعلیم کے ذریعے ہے, تو بدل استعمال ہی لیکن تکرار عامل کے ساتھ اسے بدل بنایا گیا ہے. جو آپ نے فرمایا کہ تعلیم کی ہے کبیر, کہ اس میں جو کتاب ہے تو کبیرہ گنا ہے, تو کتاب نکیرہ کیوں ذکر کیا گیا ہے جب سے مبتدا ہے اور کبیر اس کی خبر بن رہی ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ کہ دار مدار افادے پر ہے, ضروری نہیں ہے کہ مبتدا بار پاؤ تو کلام مفید بنے, بار پا نہ ہو تو مفید نہ بنے. تمرہ تو خیر و منزل عادت اندر تمرہ تو نکیرہ ہے مبتدا ہے, فائدہ دے رہا یہ کلام زیادہ کہ مبتدا بننا مقصد ہے. اللہ جی نفی بلاد شر کلا عارف ہم تو مبتدا معرفہ ہے لیکن کلام غیر مفید ہے. دار مدار افادے پر ہے تو ضروری نہیں ہے کہ مبتدا معرفہ ہو یا نکیرہ مخصوص ہو. دوسرا یہ ہے کہ یہاں کتاب ان کی ہے تو کتاب ان قائب ان کی ہے, یہ موصول صفت بن گئے تو نکیرہ مخصوص ہو گیا, اس لحاظ سے بھی مبتدا بنانا کیا درواز ہے. اب یہاں سے جو کہ مسئلہ دعوت ہوا ہو گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں کتاب یہ کبیرہ گناہ ہے, جائز نہیں ہے, تو یہ حکم باقی ہے یا منسوخ ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا کہ الاکثر اللہ نہ منسوخ. دوسری آیت کے لیے کہا فقتل المشرکین ہے تو جب تم وہ مشرک جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو, تو اس سے یہ منسوخ ہو گئی. اب تعلیم بھی شہر الحرام کی تعلیم بھی یہ خاص ہو گیا, فقتل المشرکین ہے تو جب تم عام ہو گیا, تو عام کے ذریعے خاص منسوخ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ واقعی حضرات کے نزدیک عام نہیں ہوتا ہے. مان نام اللہ وقت حسن الباس یہ ان کا قاعدہ ہے, رابطہ ہے, ہر عام مخصوص بعض ہوتا ہے تو جب محسوس ہو گیا زنی ہو گیا, اور خاص قطعی ہوتا ہے تو زنی کے ذریعے قطعی کا نسخ ہو نہیں ہو سکتا ہے. اور آپ کے نزدیک عام اپنے عموم میں قطعی ہوتا ہے, جس طرح کے خاص ہوتا ہے محسوس میں, تو پھر آپ کے نزدیک یہ صورت جائز ہے کہ عام کے ذریعے خاص منسوخ ہو جائے. مذہبی الحرامت کے نزدیک کیونکہ یہ نصف والی صورت نہیں بن سکتی ہے, شادی المسلح کا عام زنی ہے خاص کرتی ہے تو پھر منسوخیت تصور نہیں ہو سکتی ہے. پھر اور تعویل کرتے ہیں کہ سادن کی جائے یہ مطلقاً کبیرہ گناہ یا ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ نکرہ ہے اور حیض اس بات میں ہے تو یہ عموم کا فائدہ نہیں دیتا ہے. لیکن نکرہ ہو اس بات میں ہو پھر بھی عموم کا فائدہ دیتا رہتا ہے, پھر بھی شادی پیدا بھی صاحب الحرامت کو یہ جواب دے کو فائدہ نہیں دے گا. کمرہ تو خیر مندرادت نکرہ ہے اس بات میں اور عام ہے, ہر کھجور مکڑی سے بہتر ہے, نہ کہ ایک کھجور خاص جو ہے وہ بہتر ہے. تو نکرہ ہے اور عموم کا فائدہ دے رہا ہے, اس لیے یہ کہنا کہ نکرہ عموم ہے اس بات میں ہو تو عموم کا فائدہ نہیں دیتا ہے, تو یہ بھی ٹھیک نہ ہوا. چل وہ سوال کرتے ہیں ابھی آپ سے اشارے آرام کے متعلق. روایت کے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا عبداللہ بن جاش اپنی پھوپھی کے بیٹے کو سریا پر جماعت آخر میں امام ماتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جات بھائی ہیں جب سریا پر, یہ غزوہ بدر سے دو مہینے کے افراد پر مشتمل ہوتا ہے. تاکہ وہ پیچھا کریں قریش کے بدر سے پہلے دو ماتل تاکہ وہ تاق میں رہے قریش کا قافلہ تجارت ہے اس کے اور پھر ان کے ساتھ سے بس انہیں قتل کر دیا. عبداللہ بن عزمی کو اور دو کو قید کر لیا تو ایک جائے وہ بھاگ گیا تھا اور چلا ہے لے آئے اس قافلے لے آئے قافلے کو اور اس نے تجارت کی اور تھا یہ رجب کا حصہ اور وہ گمان کرتے تھے کہ یہ جماعت الاخرہ ہے. تو قریش نے کہا کہ رات ہے رابعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر حرام کو ایسا مدینہ جس میں خوف زدہ لوگ امن میں رہتے تھے اور چلتے تھے اس میں لوگ طرف اپنی معاش کی طرف پھیلتے تھے معاش کی طرف سے اور انہوں نے یہاں اللہ صاحب سے یہ پر یہ معاملہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازے دیں گے کہ یہاں تک نازل فرما دے ہماری توبہ اور لوٹایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو اور قیدیوں کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ اتنا ضرور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کس کا طرف رہا تیر پھونکوں کو اور قافلہ تجارت کو لٹایا قافلہ تجارت کو قیدیوں کو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لشکر کو اور تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت اور یہ پہلی غنیمت کی سلام دے لی اور یہ پہلی اور سوال کرنے والے وہ مشرکین ہیں کہ انہوں نے لکھا تو علیہ السلام صرف اس نے عدوے تان و تشنیع کی اور آر دلانے کے اور کہا گیا کہ وہ اصحاب سریہ ہیں کرنے والے اصحاب سریہ ہیں قتال کرنا یہ بدل استعمال ہے شہر سے اور پڑھا گیا ان کی تعلیم ساتھ تقریر عامل کے آپ فرما دیجئے قتال اس میں گناہ کبیرہ ہے یعنی گناہ کبیرہ ہے اور اکثر اوپر اس بات کے کہ یہ منسوخ ہے صاحب بار تعلق فرمان کہ تم قتل کر دو مشرکین کو کہہ دیا جاتا ہے یا سالون کا ان کی تعلیم قتال شہر الحرام الشہر الحرام پھر آگے قتال بھی پہلے ابام ہو گیا نا اشار حرام کی حقیقت کے بارے میں تو سوال نہیں ہے پھر اشار الحرام کیوں گا شوق پیدا ہوا تو وضاحت ہو اشار حرام کے بارے میں کیا سوال ہے اس کے بعد پھر قتال فی ہے یہ آ گیا تو جب شوق اور انتظار کے بعد کوئی چیز آتی ہے تو اچھی طرح ذہن نشین ہوتی ہے اس لیے اسے بدل میں دل بنا کے ذکر کروایا گیا اور پڑھا گیا قتال اقرار عمل کے ساتھ اس بات یہ کہ یہ منسوخ ہے صاف بار تعلق فرمان تم قتل کرو مشرکین کو جان تم انہیں پاؤ خلاف کے اس میں آسان ہے اور یہ نسخ ہے خاص کا ساتھ عام کی اور اس میں اختلاف ہے اور بہتر یہ ہے کہ آیت کی دراز کو زیادہ مناسب کیا ہے منع کرنا آیت کی دراز کا اوپر حرام ہے قتال کے شارعہ مطلقا مطلقا قتال حرام نہیں ہے کیونکہ قتال فی نکرہ ہے جو مثبت کے حیثیت میں ہے لہذا اس میں عموم نہیں پایا ہے. طنز تشنیع کے طور پر ان پر بھی طنز تشنیع کرنا جائے تو وہ مقصود ہے کہ تم بڑے پاک باز بنے ہوئے ہو, شہر حرام کی حرمت کا پاس کرنے والے بن رہے ہو, جبکہ تمہارا اپنا حال کیا ہے کہ تم سدون سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہو, اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو, مسجد حرام میں جانے سے لوگوں کو روکتے ہو, اسی طرح اہل حرم جائے ان کو وہاں سے نکال دیتے ہو, حالانکہ یہ چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں زیادہ جرم ہے, اور جو فتنہ اور شرک ہے یا قتل و قتال ہے اہل اسلام کے ساتھ یہ بھی بڑا گناہ ہے, لیکن اس سب کے آپ مرتکب ہو تو کس منہ سے تم اہل اسلام پر اعتراض کرتے ہو جبکہ تمہارا اپنا حال یہ ہے, جس طرح کہتے ہیں نا اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا ہے, یہ اپنا شتیر بھی تو دیکھو نا کہ تم کیا کیا کرتے ہو شہر آرام کے اندر, تو تم کس منہ سے اہل اسلام پر یہ اعتراض کر رہے ہو, اس لیے یہ خرابیاں ان میں جب تھیں وہ گنوائیاں اور روکنا سجمانا چلو منع کرنا سبیل اللہ سے مراد سبیل اللہ سے کیا ہے اسلام, اسے سبیل اللہ کہا گیا ہے کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بنتا ہے, صحیح عقیدہ ہو صحیح اعمال ہوں, یا سبیل اللہ سے مراد کیا ہو گئی طاعت جو اللہ تک وصل کا ذریعہ ہے, پھر فرق کیا ہوا یہ اسلام اور مایوس للعلاد, کیا فرق کیا ہے او کے ذات اسے کیوں ذکر کیا ہے, اسلام میں منحیات معمورات سارے آ گئے نا, اور دوسری شکل ہے اس میں صرف طاعت جو ہے تو وہ ذکر کی گئی ہے, نماز روزہ زکات وغیرہ اس طرح کے نیک اعمال ہیں وہ آ گئے, تو دوسرا خاص ہو گیا تو پہلے کی نسبت جب وہ چیزیں پہنچاتی ہے بندے کو اللہ کی طرف یا تو یہ اعتقاد اور اعمال میں ان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ, رستے کے ساتھ, جس طرح رستے پہ چل کے بندہ منزل مقصود پہ پہنچتا ہے تو ان کو اپنا کر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک واصل ہوتا ہے, اللہ کو راضی کرتا ہے, جب ان کا اقدار بنتا ہے تو اس لیے سبھی سے تعبیر کر دیا مسجد الحرام ہے, مسجد حرام کے ساتھ تو کفر نہیں ہو سکتا ہے, یہ المسجد الحرام نہیں پر معطوف ہو گیا کفر بالمسجد الحرام یہ بن گیا, حالانکہ مسجد حرام کے ساتھ وہ کفر وغیرہ نہیں کر رہے تھے تو اس کا جواب دیا کہ مضاف معلوم ہے مسجد المسجد الحرام ہے, مضاف مقدر ہوا صد عن سبیل اللہ اور صد عن المسجد الحرام, یہ مراد ہے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عمرے کے لیے تشریف لے گئے, انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا, اللہ کے گھر کی زیارت کرنی ہے, جانور وہاں پیش کرنے ہیں حدی کے, روک لیا تو کس منہ سے تم یہ اعتراض اٹھانے والے ہو, اب یہ بڑی سی بات ہو گئی نا کہ المسجد الحرام مجرور پڑا مضاف مقدر کی بنا پر, درمیان میں حکم بھی یہ آ گیا, تو اگر ضمیر پہ ادب ڈالو اس کا اعادہ جات کے بغیر ضمیر مجبور پہ ادب جائز ہوتا کوئی نہیں, بل مسجد الحرام کہنا چاہیے تھا ویسے ہو تو جائے کی وجہ کوئی نہیں, تو مضاف جائے وہ یہاں معذور پانا جائے یہ ذرا کئی سی بات تھی, تو اس لیے تائید اس پر پیش کی شاید اس طور سے کہ نارن مجرور ہے کیونکہ یہاں کل کا لفظ معلوم مقدر ہے, اکل لمحن تا سبینا مران و اکل نارن تو کل بلہر نارا, پھر اس طرح ہے ہر بندے کو تو بندہ اور مرد سمجھتی ہے, ہر مرد جو صورت کے لحاظ سے ہو تو ضروری نہیں کہ اس میں مردانہ جواہر جائے تو وہ بھی پائے جائیں, اور ہر آگ جو رات کو جلائی جا رہی ہے اسے آگ سمجھتی ہے, میزبان لوگ ہوتے تھے اور بڑے فخر سے وہ رات آگ جلائے رکھتے تھے, کھانے تیار رکھتے تھے تاکہ جو ویرا گزر مسافر آئے اس کو کھانا رکن مسجد حرام سے اوپر ارادہ مضاف کے یعنی اور رکن مسجد حرام سے حرام طرح کی دعا کر کیا ہر مرد کو دشمن کرتی ہے مرد مصطفیٰ انکاری ہے کہ نہیں سمجھنا چاہیے صورت مردوں والی ہر ایک میں ہے لیکن کام مردوں والے در کو نہیں کر سکتا اور ہر آگ کو جو رات کو بھڑکائی جائے تو تو آگ سمجھ لیا ہے کہ وہ کوئی بڑے سبھی لوگ ہوں گے اور مہمانی کر رہے ہوں گے سبھی کا اور اعتماد ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں سب نام سبیل اللہ تو سبیل اللہ کا تو اس کا ہو جائے اس کا جواب دیتے ہیں درمیان میں اور جملہ جائز وہ پایا گیا ہے جو معطوف کس پر ہے صدر پر پھر یہ صلہ ہو گیا المسجد الحرام اور صلے پر عطف جو ہے وہ پہلے ہونا چاہیے موصول پر عطف بعد میں یا موصول پر عطف پہلے آ گیا صلہ جو ہے اس پر عطف بعد میں آ گیا یہ درست نہیں ہوتا ہے کہ دو صلوں کا جو عطف ہے اس کے درمیان موصول جو ہے وہ واسطہ بن جائے اب یہ موصول صلہ تو ہے کوئی نہ تو یہ صلہ موصول ذکر کرنے کا کیا مطلب تو مسجد میں ہوتی ہے کہ ان اور پھر مدارے کی تعویل میں ہوتی ہے اگر ان موصول ہو گیا اور آگے مدارے جو ہے وہ صلہ ہو گیا تو اس لحاظ سے اسے موصول سے تعویل کر دیا گیا ہے جب اور نہیں مستحسن ہے اس کا عطف کرنے پر سبھی اللہ کے کیونکہ عطف کرنا بار تعالیٰ کے حقوق ہوں گی کا اوپر وسط ان کی یہ معنی ہے اس سے عطف قول باری و کفرم بہی کا اس پر ہے صدر پر وہ معنی ہے اس سے کیوں نہیں مقدم ہوتا عطف علی الموصول کس پر عطف علی الصلہ پر جب کفرم بہی کا عطف صدر پر ہے پھر المسجد الحرام کا سبیل اللہ سبیل اللہ پر عطف ہو جائے موصول درمیان میں آ گیا نا صلے پر صلے کا عطف ہے درمیان میں موصول آ رہا ہے اس لیے یہ مناسب نہیں ہوگا اب یہ ہے کہ بہیج ہے اس سے زمین پر عطف ڈال دیا جائے تو اس وام کا اضالہ کرتے ہیں کہ نہیں جائز ہے عطف ہا پر بہی میں جو ہا ہے کیونکہ عطف زمین مجرور پر یاد ہے جار کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ بغیر یاد ہے جار وہ اخراج جو اہل ہی من ہو اور نکالنا اہل حرم کا حرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین مہاجرین گیا ان کو تم نے نکال دیا یہ اکبر عند اللہ ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا ہے اس سے یہ جو سریا پہ حملہ کر دیا قافلہ تجارت لے لیا یا ایک بندے کو قتل کر دیا یہ چیزیں جو تم سے صادر ہو رہی ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑی ہے سریا وارث فیل سے جو خطر ان سے فرد ہوا ہے اور اس قلعہ پر کیا بھی نماز الاخرا ہے اور سجد جا وہ نہیں شروع ہوا ہے اب یہ اشکال یہ ہے کہ پہلے چار چیزوں کا ذکر آ گیا صدر سبیل اللہ کفرم بہی اخراج اہل ہی اور صدر مسجد الحرام پھر خبر واحد اور مذکر تو اس کے یہاں ذکر کرنے کا تو کیا ہوگا اس کا جواب دیا کہ جو افل التفضیل مستعمل بمن ہے یہ مذکر مونس اور واحد جمع کے لیے برابر استعمال ہوتے ہیں لہذا خبر بنانا چاروں کا اس کو جائز اور صحیح ہو گیا. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کل واحد کے لحاظ سے اکبر ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ بڑا ہے کیونکہ مجموع تو مراد نہیں ہے نا کل واحد مراد ہے اس لحاظ سے بھی واحد کا سیگا ذکر کرنا جائے تو وہ واضح ہو گیا اور جو مصادر ہوتی ہیں تو ان میں تذکیر تاریخ دونوں صورتیں جائز ہوتی ہیں. بلکہ اتنا تو اکبر من القتل یہ جو تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو وہ قتل سے بڑا ہے یا جو تم نے نکال دیا لوگوں کو اپنے گھروں سے تو یہ ہر روز ان کے لیے قتل سے بڑھ کر دکھ ہوتا ہے. قتل کی تکلیف تو تھوڑی سی دیر ہوئی اس کے بعد ختم لیکن یہ دھکے کھاتا پھرنا پردیش میں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرنا یہ اس سے بہت بڑا ہے کہ تم اس سے بھی زیادہ بڑے جرم کے مرتکب ہو آپ ہو. جب اور نکالنا ہے حرام کو اس کے اگر حرام پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور مطمئن ہے یہ زیادہ بڑا ہے اللہ کے اس سے جو کیا ہے کہ ہماروں نے حق سے ہٹا کے اور گناہ کر کے اوپر جان کے اور یہ خبر ہے ان اصل چار اپن کسی کا اکیلا بن گیا کہ چاروں کی قبر کیسے بن سکتا ہے جو آپ کیا دیا اپن برابر ہوتا ہے اور اتنا زیادہ بڑا ہے قطر سے انتخاب کرتے ہیں وہ ان کو نکالنے سے راج سے اور شرک سے زیادہ تکلیف دیا اس سے ان کے وہ چاروں فیل گیا ان کو قتل سے بڑا ثابت کرنا مقصود تھا یا دو کیوں نے کر دی ہے اخراج اور شرک جو ہے اخراج شرک نہیں تھا نا باقی جو ہے سد عن سبیل اللہ سد المسجد الحرام اور اخراج اہل ہی یہ کفر کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں اخراج سے ہٹ کے باقی جو ہے تو یہ کفر کے دائرے میں آ گئے سد عن سبیل اللہ کفر باللہ سد المسجد الحرام تو یہ کفر بن گئے اور ایک اخراج جو ہے یہ کبیرہ گناہ ظلم یہ بن گیا اس طرح چاروں اس میں آ گئے شرک سے مراد مطلق کفر ہے تو کسی کو اللہ کی عبادت سے روکنا یہ بھی کفر کے دائرے میں آتا ہے تو لہٰذا سد المسجد الحرام بھی کفر بن گیا اور مرتکب ہونا ان کے اخراج اور شرک سے یہ زیادہ تکلیف ہے یعنی وہ جس کا ارتکاب کرتے ہیں یعنی اخراج اور شرک کا یہ افزا زیادہ پریشان کن ہے جس کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے یعنی آدمی کے قتل کا ایک بندہ قتل ہو جائے تو تھوڑی دیر تکلیف ہوئی پھر ختم ہو گیا معاملہ لیکن جس کو جلاوطن کر دیا جاتا ہے پھر وہ ادھر ادھر دوڑا پھرتا ہے ہر گھر نئی جگہ پہ گیا اور لوگوں کا محتاج ہوا دست نگر ہوا تو اس کے لیے وہ سینکڑوں قتل کے برابر بن جاتا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں لوٹائیں اپنے دین سے اگر ان میں یہ طاقت ہو تو وہ آپ ہر وقت قتال کے در پہ ہیں ان کا ایک بندہ اگر غلطی سے مارا گیا ہے تو اس پر اعتراض کرنے کی انہیں کیا گنجائش ہے حتیٰ یردوکم تو یہ حتیٰ فائد کے لیے ہوتا ہے اسلم تو قید خلو جنت آئے حتیٰ خلو جنت آئے اسلام لایا تاکہ جنت میں داخل ہوں پھر یہ روایت تو مطلب تو کوئی نہ ہوئی حتیٰ یردو پھر کہنا کیوں کہنا صحیح ہوگا جواب کیا دیا یہاں حتیٰ تعلیم کے مقام میں استعمال کیا گیا ہے کہ علت ان کے قتال کی کیا ہے تمہیں برگشتہ کرنا جس طرح کہ جنت میں عبادت کرتا ہوں تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو دخول جنت باعث ہوا کس کا عبادت کرنے کا اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر وہ عبادت نہ کرتے اگر ان میں طاقت ہو تو اس سے پتہ چلا کہ ان کا اصل پروگرام کیا ہے قتال سے تمہیں دین سے برگشتہ کرنا اگر ان کے یہ بس میں ہو تو باقی ان استطاعوں ان سے تعبیر کیا جمہور مطالبہ کے لیے ہوتا ہے یہ استعمال بیان کرنا مقصود ہے تو ان میں یہ طاقت نہیں ہے لیکن اگر ہوتی تو پھر وہ تمہیں دین سے برگشتہ ضرور کر لیتے سبحان اللہ قتال کرتے رہیں گے تمہارے تاکہ لوٹ آئے تمہیں تمہارے دین سے خبر دینا ہے عداوت کی مداومت کا ان کے لیے اور یہ انہیں نہیں ہوں گے اس سے یہاں تک وہ لوٹا دیں گے ان کو ان کے دین سے اور میں عبادت کرتا ہوں یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤں اگر وہ طاقت رکھے اور یہ اگر ان میں یہ طاقت ہو تو یہ قرینہ بن گیا کہ یہاں تا تعلیل کے مقام میں مستعمل ہے روایت اور فرح عمل پر استعمال اسے نہیں کیا گیا ہے. اب یہ نصف تعارف یہ کیوں ذکر کیا ہے؟ مطلب ہے ان کا تمہیں لوٹانا یہ کیا ہے؟ قید ہے ان میں, یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہیں لوٹا سکیں. کافر تو اتنی کوششوں کے باوجود نہ لوٹا سکے ان کو اپنے دین سے, ان کے دین کی طرف, اپنے دین کی طرف نہ پھیر سکے. تو بعد میں بلا وجہ مسلمان پھر گئے, کافر لڑ لڑ کے تھک کے آپ ختم ہو گئے, لیکن مومن مرتد نہ ہو گئے. بعد میں خود بخود ہی سارے مرتد ہو گئے. ارتد اللہ سے لا صلاح شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ تین صاحب ہی بچ گئے, باقی سارے مرتد ہو گئے. عجیب تماشا ہے کہ ایک طرف کافر لڑ لڑ کے مار مار کے وطن سے بے وطن کر کر کے تھک گیا مگر نہیں دین چھوڑا ہے انہوں نے, دوسری طرف بلا وجہ ہی مرتد ہو گیا. کتنا بڑا ظلم ہے. اور قرآن پاک نشان بیان کر رہا ہے مہاجرین انصار کی, پھر ان کا معنی کیا رہا؟ نبی پاک کی 23 سالہ جو محنت ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ جو خوشخبریاں دے رہا ہے, رایت اللہ سے ادخلوا فی دین اللہ افواجا, تو وہ داخل ہوں گے فوج در فوج. تو نکل گئے, ساری فوج نکل گئی, تو پھر کیا بشارتیں رہ گئی ہے؟ اولئک اعظم درجہ, بڑے درجے ہیں. پہلے جو فتح مکہ سے اسلام لے آئے, جہاد کیے, مال خرچ کیے, ان کے پچھلوں کی نسبت کلم وعد اللہ الحسنیٰ, ہر ایک کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا. ان آیتوں کا کیا مطلب مفہوم رہ جائے گا اس صورت میں؟ والذین تبعوا بإحسان, جو آسان طریقے پر مہاجرین انصار سابقین کی اتباع کریں وہ بھی جنت کے اقدار ہیں, اور اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اور آتا لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. متبعین کی جب یہ شان ہے, پھر متبوعین ہے, ان کا مقام کیا ہوگا؟ عجیب دھاندلی ان لوگوں نے کی ہے. اگر وہ طاقت رکھی ہوئی اس کی بات ہے, اس کی بات ہے, ان کی استطاعت کا تو میں قتم طاقت نہیں ہے. کہتے ہیں اس کل کا قول الواسق میں قوت ہے, ایک بندے کو اعتماد ہو کہ میں اپنا مد مقابل جائے تو اس پر کیا ہوں, کبھی ہوں, غالب ہوں. تو کیا کہتا ہے؟ ان ظفر تبھی فلا تب کے علیہ, اگر تو مجھ پہ کامیاب ہو تو کوئی شفقت مجھ پہ نہ کرنا, کوئی رام مجھ پہ نہ کرنا. تو وہ ان استعمال کرے گا کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے میں طاقتور ہوں, اس پہ غالب ہوں, تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. پھر اس کو اس رنگ میں چیلنج کیا جاتا ہے کہ ان ظفر تبھی فلا تب کے علیہ, اگر کامیاب ہو میرے اوپر تو پھر میری کوئی رعایت نہ کرنا, مجھے رام نہ کرنا. تو یہاں یہی مطلب ہے, اگر طاقت ہو تو وہ مرتد کر لے انہیں, پھیر لے انہیں دین سے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اس سے کیا حکم ثابت ہوا؟ ایزان بینہم لا یردون ہم, یہ اعلان کر رہا ہے اللہ کہ کافر انہیں واپس کفر کی طرف لوٹا نہیں سکتے ہیں. اللہ کی یہ خبر پر غلط ہو گئی نا, اللہ کا بالفعل جھوٹ ثابت ہو گیا. نعوذ باللہ, شیعہ کیدا اگر تسلیم کیا جائے تو مالت کا اور شخص کے جو اپنی قوت پر بھروسہ کرنے والا ہے, کس پر قوت کا, کر اپنے مد مقابل پر, تو کیا قول ہے اس کا؟ ان ظفر تبھی, اگر تو کامیاب ہو جائے ساتھ میرے لاسب کے علیہ, مجھ پہ کوئی رام نہ کرنا. اور اس آیت کریمہ میں اعلان کرنا ہے اس بات کا کہ وہ کافر ان کو مرتد نہیں بنا سکتے ہیں. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو تم میں سے مرتد ہوا اپنے دین سے اور پس مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہے, تو پھر ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے, اور یہ لوگ دوزخ کا ایندھن ہے, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ, پہلے تو بتلایا نا کہ کافروں کی کوشش یہ ہے لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن ساتھ ہی انہیں بھی تنبیہ کر دی کہ تم بھی پکے رہنا, میں تمہاری طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوں, ان کو چیلنج کر رہا ہوں, لیکن تمہیں نہیں سمجھاتا ہوں کہ تم کیا کرنا, پکے رہنا, ورنہ تمہاری ساری نیکیاں محنتیں وغیرہ برباد ہو کے رہ جائے گی. اور یہ مت ہو اور کافر مرتد ہو اور مرے کفر کی حالت میں, اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بعد میں طائب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جو پہلے اعمال ہیں تو وہ برقرار رہیں گے, اور وہ نمازیں وغیرہ جو پہلی بڑی ہوئی تھی ارتداد سے تو برباد ہو گئے, لیکن دوبارہ ایمان پہ آ گیا تو پھر ان کے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور شافعی رحمت کا مسلک جو ہے وہ بھی یہی ہے, حبطت اعمالہم, تو اعمال میں چوری ڈاکا زنا اور اس طرح کے امور ہیں تو یہ برباد ہو جائیں گے, تو اچھی بات ہے. یہ کوئی ڈراوا دھمکاوا تو کوئی نہ ہوا, یہ تو خوشخبری بن گئی ہے. اس کا نام قید اللہ کرتے ہیں کہ مراد اعمال حسنہ ہے, باقی برے اعمال بھی رہیں گے اور یہ برائی کفر ارتداد والی جائے مزید برآساس شامل ہو جائے گی. تو یہ مطلب ہے کہ نافع اعمال جو ہے وہ برباد ہوں گے, نہ کہ جو مضر ہے اور برے عمل ہیں وہ. حابطت حابطت دوسری قرآت حابطت یہ بھی ہے, اس میں دنیا میں باطل ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ جو انہوں نے اپنی پڑھائی وغیرہ اس میں سمجھ رکھی تھی اور اسے کامیابی کا ذریعہ سمجھ رکھا تھا, یہ نظریہ ان کا جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. اور اہل اسلام کو جو فوائد حاصل ہوتے تھے بیت المال سے رہنا ہے اور مال طے وغیرہ کی صورت میں, تو ان فوائد سے یہ دنیا میں محروم ہو جائیں گے. اور آخرت میں جو اجر ثواب ان کو ملنا تھا, جنت وغیرہ ملنی تھی, تو اس سے یہ محروم ہو جائیں گے. اولئک اصحاب النار, جو کچھ عرصہ کے لیے رہنے ہوں دوزخ میں پھر نکل جانے ہوں, انہیں اصحاب سے نہیں تعبیر کرتے ہیں, ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے ہوں ان کو اصحاب نار سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ بھی چونکہ ارتداد کی صورت ہوگی اس لیے پھر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہنے گے. یہ قول صاحب ہی حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حقیقت ہے وہ بیان کی گئی ہے. پتہ چلا وہ ہمیشہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ہیں, حتیٰ کہ جہاں پہلی کتابوں میں سرکار کی تصویر کشی کی گئی ہے تو وہاں بھی حضرت صدیق کو آپ کے قدم پکڑے دکھلایا گیا ہے, تو ذکر جو ہے وہ بھی اکٹھا کیا گیا ہے. تو ابتدا سے لے کر آخر تک حضرت صدیق رضی اللہ عنہ ساتھی رہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہونے میں کیا فضیلت ہے یا صاحب نار, یہاں کون سی فضیلت ہے اصحاب میں؟ تو صاحب کے لفظ میں فضیلت نہیں ہے, صاحب کی جدر اضافت ہے اس لحاظ سے فضیلت یا فضیحت وہ ثابت ہوتی ہے. نار کی طرف ہو گئی تو فضیحت اور رسوائی ہو گئی, جنت کی طرف اضافت ہو گئی فضیلت بن گئی. اصحاب الجنہ جنت والے, صاحب نار دوزخ والے, اضافت کے لحاظ سے اس میں یا ذلت رسوائی والا معنی پیدا ہوتا ہے یا عزت افزائی والا. تو صاحب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہے, ہر وقت ساتھ رہنے والے ہیں, یہ اضافت عزت کی موجب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے افضل کون ہے یا آپ کے برابر کون ہے, تو آپ کی صحابیت ہے وہ موجب فضیلت ہوئی. اور جو مرتد ہو تو جائے تم سے اپنے دین کے, پس مرے طرح ایک موقع پہ جائے تو ضائع ہو اس کے اعمال, مقیت کی عزت کو ساتھ موت کے اوپر اس کے اعمال کے ضائع ہونے میں, جس طرح مذہب امام شافعی اور مرادی سے اعمال نہ پیا ہے اور پڑھا گیا حبادت ساتھ ستا کی اور یہ لوگ تھا اس میں. پھر دنیا میں بس سے بات انہوں نے اس کے جو انہوں نے خیال کیا تھا اور فوت ہونے وہ اس کے لیے جو ان کے لیے اسلام کے لیے تھا فوائد دی دنیا ویسے, اور آخرت میں ساتھ ساکت انہیں ثواب کیا, اور یہی دوست کی لوگ ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. بشک جو لوگ ایمان لے آئے اور جو لوگ کرنے والے ہیں اور قیاد کرنے والے اللہ کی رحمت, یہ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہے اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. پہلے مرتدین کا ذکر آیا اور ان کے اعمال کی بربادی کا اور دوزخی ہونے کا, تو قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے کہ اگر کہیں انذار تخویف والی صورت پائی جاتی ہے تو ساتھ ہی پھر بشارت والی صورت ذکر کی جاتی ہے تاکہ انذار بشارت اکٹھے رہے, خوف رجا اکٹھے رہے, نہ کلیتاً مایوسی ہو اور نہ کلیتاً اطمینان ہو. علی امام بین الخوف والرجا والی صورت جو ہے وہ قائم رہے. اس لیے پھر ساتھ ایمان لانے والوں اور ان پر ثابت قدم رہنے والوں کا اجر ثواب جو ہے تو وہ بیان فرمایا. اور ماقبل ورثہ کا تعلق کیا ہوا, جیسا لونا کا نشار الحرام کے تعلق کی تو انہی اہل سریا کے بارے میں روایا گیا. سبحان ان کے بارے میں یہ گمان ہوا کہ چلو گناہ سے تو بچ گئے لیکن اس سے سفر کا لڑائی وغیرہ کا اجر ثواب جو ہے تو وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. زیادہ زیادہ یہی ہے کہ گناہ واپ ہو گیا, گناہ سے بچ گیا, اس وقت پیدا اللہ کیا کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہجرت کی اللہ کی راہ میں زیادہ کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے امیدوار ہے اور اللہ ان کو بخشنے والا ہے اور ساتھ عظیم اجر ثواب بھی عطا کرنے والا ہے. ان الذین آمنوا, یہاں بھی موصول صلات آگے پھر وحاجروا وجاہدوا کہنا کافی تھا, پھر والذین موصول کا تکرار جو ہے وہ کیوں کیا گیا ہے, اس کا جواب دیا الذین آمنوا. ایمان اہمیت کا حامل ہے تو جو ہجرت ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے, اس لیے اس ہجرت کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اور جہاد کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے انہیں مستقل طور پر ذکر کیا جا رہا ہے. اگر وہاجر وجاہدو کہا تو آمنو کے تابع ہو جاتے ہیں نا, معطوف تابع معطوف رہ کے ہوتا ہے, پھر بھی تو ان کا ذکر آتا حکم بیان ہوتا تو اب اللہ دینوں سے تعبیر کیا ہے تو مستقل ہو گیا. گویا جس طرح ایمان جو ہے وہ اس سے رحمت کی امید رکھنے کا باعث ہے تو اسی طرح پر ہجرت بھی اور جہاد بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے امیدوار ہونے کا سبب ہے. اولئک یرجون رحمۃ اللہ, اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے. اللہ رب العزت کے رحیم ہونے کا رحمان ہونے کا یقین رکھنا ضروری ہے. صرف رجا رجا کا کیا مطلب ہوا, اعتقاد رکھنا لازم ہے کہ اللہ رحمان ہے رحیم ہے. تو اس کا جواب دیا کہ یہاں رحمت سے مراد اس کی صفت نہیں, رحمت سے مراد ہے جو فضل احسان ادھر بندوں پہ ہو رہا ہے وہ. پھر یہ تو ہر ایک کے حق میں یقینی نہیں ہے نا, کسی پہ ہوگا کسی پہ نہیں ہوگا. یرجون کے لفظ سے تعبیر کیا گیا اسے. رحمت کیا ہے اصل لغوی معنی رقت القلب یقتضی التفضل والاحسان, دل کی وہ نرمی جو فضل و احسان کا تقاضا کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف منصور ہو پھر رقت القلب والا معنی خالی ہو جائے گا, اسلوب ہو جائے گا, صرف فضل اور احسان والا معنی رہے گا. لیکن یہ مطلب نہیں کہ باری تعالیٰ میں رحمت کا اخلاق مجازی ہوتا ہے جس طرح عام طور پر کہا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے. علامہ علوسی رحمت نے فرمایا کہ یہ معتزلہ کی چال ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی الگ صفت نہیں ہے, اسی کی ذات کے یہ مختلف اعتبارات کے تحت نام ہے, جس طرح آگے ہونا پیچھے ہونا فوق ہونا تحت ہونا یہ حقیقی صفات نہیں, وہ کسی چیز کے ساتھ قائم ہوئے اضافی اعتباری عمل ہے. اسی طرح باقی صفات بھی باری تعالیٰ میں تو یہ اعتباری عمل ہے, اصل ایک ہی ذات ہے, کوئی زائد معنی اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں. انہوں نے اپنی جو وہ اعتزالی پالیسی ہے پلیتی ہے اس کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ رحمت کا معنی رقت القلب ہے. اللہ میں نہ قلب ہے نہ رقت متصور ہو سکتی ہے, لہٰذا مجازن فضل احسان والا مانا جائے وہ مراد ہوگا. یہ گویا صفت مجازی بنی, حقیقی کوئی نہ بنی. تو یہ معنی مخلوق کے لحاظ سے ہے, اللہ رب العزت کے لحاظ سے وہ معنی ہوگا جو اس کی شان سے لائق ہے. کیونکہ اہل لغت نے اللہ رب العزت کو نہ دیکھا نہ اس کی صفات ان کے علم میں تھیں, انہوں نے تو یہی اپنے سامنے موجود اشیاء دیکھی اور ان کے لحاظ سے معنی کا تعین کیا ہے. یہ رحمت کا معنی مخلوق کے لحاظ سے ہے نہ کہ باری تعالیٰ کے لحاظ سے. اور سوال یہ ہے کہ جب ایمان بھی پایا گیا, ہجرت بھی, زیادہ بھی, تو پھر تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رحمت حاصل کریں گے. یرجون کیوں پھر فرمایا گیا, صرف امید امید, پھر تو انہیں یقین دلانا چاہیے تھا کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم یقیناً اللہ کے فضل احسان سے باہر بڑھ جاؤ گے. اس کا جواب دیا کہ جو اعمال ہیں یہ دنیا میں جو ہم نے دکھا رہے ہیں ان کا شکریہ بھی نہیں بن سکتے ہیں, سجائے کہ مزید کسی انعام کی علت بنے, سبب بنے. تو معاذ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اعمال علت اس کی نہیں ہے. اس لیے یہاں یرجون کا لفظ ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. اور وجہ اس کی ہے کہ فی الحال بندہ مومن ہے, مہاجر ہے, مجاہد ہے, لیکن انجام اللہ عالم کیا ہو. اور ان والے عبرت بالخواتین دار مدار میں اپنے ساتھیوں پر ہوتے ہیں, اس لحاظ سے بھی امیدوار رہنا چاہیے اس کی رحمت سے اور ڈرتے بھی رہنا چاہیے اس کے عذاب عقاب سے. تو یہ سبق دینے کے لیے, ادب سکھلانے کے لیے بھی یرجون کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اللہ غفور, جو کچھ اہل سریہ سے سرزد ہوا آدم خطا کے اور بے احتیاطی سے, اللہ اسے بخشنے والا ہے رحیم, اور انہیں عظیم اجر و ثواب بھی عطا کرنے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے نہ لیں, یہ آیت مبارکہ بھی سریہ والوں کے بارے میں جب گمان کیا گیا ان کے بارے میں, یہ لوگ اگر یہ محفوظ رہے ہیں گناہ سے, لیکن نہیں ہے ان کے لیے کوئی اجر. پر وہ لوگ جن ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کے راستے میں استقرار کے ساتھ لائے, موصول کے بعد سے ہجرت اور جہاد کی تعلیم کی, اور گویا کہ دونوں مستقل ہیں ہجا کے ثابت ہونے میں. یہی لوگ ہیں جو امید کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی, یعنی اس کے ثواب کی, ثابت کیا ان کے لیے رجا کو اشارہ کرتے ہوئے ساتھ بات بے شک عمل وہ موجب نہیں ہے, اور نقد یا دراز میں اوپر ثواب کی خصوصاً, اور عبرت ساتھ ہوتی ہے خاتمے کے, اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. اور اللہ بخشنے والا ہے جو انہوں نے کیا ضلع خطا کی اور قلت احتیاط کے ذہن فرمانے والا ہے, ساتھ اجر اور ثواب کی زیادتی کی. خبر میں شراب سے سوال کرتے ہیں, شراب اور جوا کے بارے میں فرما دیے دیجیے, انہیں کی حمایت ملک بھی و منافع للناس, ان میں گناہ بھی بڑا ہے اور نفع بھی لوگوں کے لیے ہے, اور گناہ ان کا نفع کی نسبت بڑا ہے. اس کا شاہ مزول بیان کرتے ہیں کہ مکہ شریف میں باری تعالیٰ کی ایک اور نازل ہوا, من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا, کہ تم انگوروں سے اور کھجوروں سے مسکر چیزیں یعنی شراب سے وہ بناتے ہو. تو یہ گویا چھٹی ہو گئی, اجازت ہو گئی, تو مسلمانوں نے پھر شراب بنانا شروع کیا اس سے. پھر حضرت عمر اور معاذ رضی اللہ عنہما وہ صحابہ کی ایک جماعت میں تھے, تو عرض کیا رسول اللہ ہمیں شراب کے بارے میں فرمائیے کہ یہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ عقل کو ظاہر کرنے والا ہے, لہذا اس سے گریز پرہیز جائے تو اچھی بات ہے. نازل یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی, یسالون عن الخمر والمیسر, تو اس میں کبیر بھی ہو گیا, منافع بھی ہو گیا, تو منع تو نہ کیا گیا نا, تو بعض نے احتیاط سے کام لیا, رک گئے بعض جائے, تو انہوں نے پھر بھی پینا جائے وہ جاری رکھا. عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ حضرات کی دعوت کی, وہاں شراب پی گئی, نشے کی حالت ہو گئی. تو پھر ایک شخصیت ہے وہ آگے نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑی ہوئی, تو لا آبود ما تعبدون پڑھنے کی بجائے آبود ما تعبدون یہ پڑھ دیا. اس موقع پر یہ آیت کریمہ حاضر ہوئی, رات اکبر الصلاۃ وانتم سکارا, نشے کی حالت میں شراب کے قریب مت جاؤ. وکلا میں یشرب ہاں, پھر بہت کم لوگ رہ گئے جو شراب پیتے تھے, باقی جو ہے وہ چھوڑ گئے. نمازوں کے اوقات میں بھی آگے پیچھے بھی نہیں استعمال کرتے تھے. پھر اطمان ابن مالک نے سعد ابن ابی وقاص کی دعوت کی, تو وہاں بھی شراب وغیرہ چلی, تو جب نشے کی عادت داری ہوئی تو پھر باہم افتخار مسبید ہیں وہ بیان کرنے لگے, اشعار وغیرہ اس بارے میں پڑھے. حضرت سارے رضی اللہ عنہ نے ایسے شعر پڑھے جن میں انصار کی جب لازم آتی تھی کہ ایک انصاری نے اونٹ کا جبڑا جو ہے وہ ان کے سر پہ دے مارا اور زخمی کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ شکایت پہنچی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ مین آفل خمر بیان شافیا, شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش عرض کے مطابق اللہ رب العزت نے یہ فرمان دیا, نازل فرمایا, اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی حرمت ہے وہ ثابت ہو گئی. وہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق, مکہ میں نازل ہوا, مکہ میں قول باری تعالیٰ کا کہ کھجور کے پھلوں سے اور انگوروں سے بناتے ہو تم ہر ایک سے کیا سکر نشاور چیز. وہ اجازت مل گئی, احسان جو جتلایا جا رہا ہے کہ میرا احسان ہے کہ تمہیں یہ چیزیں دی ہیں اور تم ان میں سے مسکرات بناتے ہو. جب مسکر بنانا اور پینا جائز ہی کوئی نہ ہو تو پھر اسے احسان کے مقام میں ذکر کرنے کا تو کیا ہو سکتا تھا. اس نے جواز سمجھا اور شروع کر دیا پینا. تھا عمر اور معاذ رضی اللہ عنہ کے صحابہ کی جماعت میں تم نے کہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو شراب کے بارے میں, کیونکہ یہ لے جانے والی عقل کو تو نہ دلو یہ آئے بل آبائی مصدر نیمی ہو گئی اور مجھے بارا مانا ہوگا عقل کو لے جانے والی ہے تو نہ دلو یہ آئے. اور چھوڑ دیا دوسری قوم نے پھر دعوت کی عبد الرحمن ابن عوف نے کچھ لوگوں کی تو انہوں نے شراب کی اور انہیں نشہ چھا گیا. بس امامت کرائی ان میں سے ایک نے تو پڑھا اس نے کہ آپ جماعت آپ میں بات کرتا ہوں. احل و ہم سے مراد کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اس چیز میں یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے شراب کیا تو فقط نمونی مجھے آگے کر دیا فقرا تو کلی آگل کافرون آب و دماتا بدون. تو تم نے پڑھا آب و دماتا بدون تو نازل ہوئی آیت کہ نہ تم نبا کے قریب جاؤ در حال ہے کہ تم نشے کی عادت نہیں ہو. بس بہت کم رہ گئے وہ جو پیتے ہیں. حضرت صدیق اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام سے پہلے بھی شراب کبھی نہیں کی, فطرت اب اس سے نفرت اور کراہت تھی. مولانا مقتدی رضی اللہ عنہ پی بیٹھے اور اس طرح کا ترفل بھی ان سے سرزد ہو گیا. پھر دعوت کی دبان ابن مالک نے ساتھ ابن وقاص نے ایک گروہ کی تو جب انہوں نے نشہ چھا گیا تو انہوں نے افتخار کیا اور وہ شیر پڑھنے لگے. شیر پڑھے تو شیر پڑھے جس نے حجاز سے انتخار کی تو اس نے مارا انصاری نے اونٹ کا جبڑا زخمی کر دیا اسے. تو اس نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضرت عمر نے عرض کی اے اللہ تو بیان فرما عمر لیے شراب میں بیان شافی تو نازل ہوئی آیت کریمہ. اس پہ گزرے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ عادی تھے پہلے سے کافی یکدم پابندی برداشت کرنا مشکل تھا ان کے لیے, اس لیے مرحلہ وار ذہن ان کو پابند کیا گیا. فالم تو مستعون تک تو عمر نے کہا ان کہیں نہ یا رب, ان ہے نہ یا رب ہم رک گئے میرے رب. اب خبر میں صرف نئے لفظ آئے پہلی دفعہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. خبر ہے یا خبروں کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈھانپنا. پھر یہ جو شراب ہے اس کو خبر کیوں کہتے ہیں؟ عقل کو ڈھانپ لیتا ہے. اسی طرح سکر سے اسے کیوں تعلیم کیا گیا ہے کہ وہ سکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے مقصد کاموں میں مشغول ہونا. پھر یہ شراب اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی غیر مقصودی اور لایانی قسم کے امور جو ہیں ان میں بندے کو مصروف کر دیتے ہیں, اس لیے یہ کہا گیا. میں صرف یہ یوسف سے ہے, پھر یہ بھی بآسانی دوسرے کا مال ہتھیار لیا جاتا ہے, کوئی محنت مشقت اس میں نہیں کرنا پڑتی ہے. اس لحاظ سے اس کو تاکید کیا گیا میسر سے. اب یہ اپنی خوشحالی کے لحاظ سے میسر ہو گیا یا دوسرے کی نثار کو سلب کیا جاتا ہے؟ جس کے پلے پیسہ ہے یہ لوگ بٹور لیتے ہیں اپنے, بڑے فنکار ہوتے ہیں, تو دوسرے کی اثار کو ختم کرنے والے ہیں. اس لحاظ سے اس کو میسج سے تعبیر کیا گیا. اس صورت میں سلب اور یسار والا مانا جائے وہ اس میں پایا جائے گا. اور خبر ہمارا ابو کی یہ کب بولتے ہیں جب آپ سے اسے انگور اور کھجور کا پھلوں کا نچوڑ دیا اسے پھر جب سخت ہو جائے اور جوش مارنے لگے وال اس طرح سوڈے کی بوتل میں وہ کہنا بھول ملے جس طرح اس وقت اسے خبر سے تعبیر کرتے ہیں کیوں کانوں یا عقل گویا کہ عقل میں پردے ڈالتا ہے جس طرح اس وقت اسے سکر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ عقل کو روکتا ہے اور رائے امور میں مشغول رکھتا ہے یہ حرام المطلق کا جو شراب ہے یہ حرام ہے انگور کا ہو کھجور کا ہو قلیل ہو کثیر ہو یہ حرام ہے باقی جو مسکرات بنائے جاتے ہیں گندم جو وغیرہ سے بنا لیتے ہیں پھر اس کی اتنی مقدار جس سے نشہ چڑھ سکتا ہو وہ حرام ہوگی قلیل مقدار میں ہے اور وہ بھی بدن کی تقویت وغیرہ اور اعمال عبادت والے جو ہیں ان پر تقویت کے لیے استعمال کرے عورتوں کے ساتھ معاشرت والی تقویت پیش نظر نہ ہو تو وہ امام صاحب علامت کے نزدیک جائز ہے. اسی طرح یہ پلید بھی ہے جو انگور کھجور سے ہوگا تو دوسرا پلید نہیں ہے پینا اس کا اتنی مقدار میں حرام ہوگا جس سے نشہ چل سکے. ہر وہ جو نشہ سے نزدیک اکثر علماء کے اور مغنے علماء کے نچوڑ انگور کا اور کھجور کا جب اسے جب اسے پکایا جائے یہاں تک کہ چلا جائے اس کا دوست اس میں پھر وہ چلا جائے سب سو جائے حلال ہے پینا لیکن اس کار کی مقدار سے کم ہو تو اگر نشہ ہو گیا پھر وہ بھی پھر پینے والا حرام ٹھہرے گا اس کے حکم سے. میں سب ہی مستر ہے موعد کی طرح موعد کی طرح اس کے جوئے کا کیونکہ یہ لیتا ہے جوئے کو میں سب سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ یہ پکڑنا ہے غیر کے مال کا ساتھی اس پر آسانی کے اب یہ ثبوت یسر کے لحاظ سے میسر ہو گیا یا ضد والا نام جو ہے وہ ہو گیا تسمیت شعب اس میں ضد ہی والی صورت ہو گئی کہ اصل تو یسار ختم کی جا رہی ہے دوسرے کی لیکن تعبیر اسے یسار سے کیا جا رہا ہے تو یا کیا ہے سلب یسار ہی یہ دوسرے کی یسار اور مالداری ہلا جائے تو اسے ختم کرنا مقصود ہے. یہ کا ان الخمر والمیسر تو ظاہر یہ تھا کہ حقیقت شراب کی کیا ہے حقیقت جوئے کی کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے. آگے بیان شریع حکم کیا جا رہا ہے نہ کہ ان کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے یا ان سوال جواب میں بظاہر مطابقت معلوم نہیں ہوتی تھی نا اس لیے بتلایا کہ یہاں سوال شراب جوئے کی حقیقت کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ وہ تو جانتے تھے انہیں تجربے تھے مشاہدے تھے اس لیے حقیقت کے بارے میں سوال نہیں ہے بلکہ اب آتی ہے ماں کے شراب پینا یا جوا کھیلنا اس کا حکم کیا ہے. جب مقصد یہ تھا تو لہٰذا سوال جواب میں مطابقت ہوگی کہ ان دونوں میں کیا ہے بڑا گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے تو اس لحاظ سے مطابقت ہوگی ان سے اور مانا کیا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے ان کے ارتکاب کے بارے میں شراب پینے اور جوا کھیلنے کے بارے میں دونوں میں یعنی ان کے استعمال کرنے میں اس میں کبیر ہے تو گناہ بذات خود کیا ہے پینے کی چیز ہے اس سے گناہ کیا لازم آئے گا کیوں اس کو حرام کرا دیا گیا ہے. تو کہتے ہیں جب عقل ختم ہو گئی تو پھر حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہوگی کفر اسلام کی تمیز ختم ہوگی کوئی بت کے آگے سجدے کرے کوئی زنا کرے ماں بہن کے ساتھ معاشرت کر لے اس طرح کی حرکتیں بھی ان سے سرزد ہو جاتی ہیں تو جو انسان کو حیوانوں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے تو پھر وہ حرام کر دیا گیا انسانوں کی بھلائی کے لیے. اسی طرح دوسروں کے مال پہ ہاتھ ڈالا ان کو غریب مسکین بنا دیا مانگتے پھرتے ہوتے ہیں تو اس لیے بھی اس کو منع کر دیا گیا. تو منافع الانداز اس میں لوگوں کے لیے نفع ہے کس طرح بنایا بیچا استعمال کیا تو طاقت وغیرہ حاصل کی پھر یہ غم وغیرہ بلا دیتا ہے بندہ ایک مرتبہ بالکل بے فکرا ہو جاتا ہے لذت نفس بھی حاصل ہوتی ہے پھر عورتوں کے ساتھ معاشرت قدرت بھی حاصل ہوتی ہے خاص طور پر شراب میں وہ دل پی لے پھر بڑا ہی بہادر بن جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہے, صحیح بڑا بن جاتا ہے. تو اس طرح کے منافع جو ہے تو وہ بھی اس میں پائے جاتے ہیں, لیکن گناہ جو ہے تو نفع کی نسبت زیادہ ہے, کیونکہ اس سے شرک کو پتہ بنا جا سکتا ہے. مومنوں کے ساتھ مباشرت والی جو ہے بے حیائی تو اس کا مرتکب تک ہو سکتا ہے, اس لیے فرمایا اس میں بات کرتے ہیں. رکاوٹ سے گناہ کی طرف اور منافع لوگوں کے لیے معافی کمانے سے اور کرم سے اور لذت اندوزی اور جوانوں کے ساتھ مقابلہ میدان جنگ میں کرنا ہو یا جوان عورتوں کے ساتھ دماغ اور شراب میں خصوصاً دلوں کو بہادر بنانا ہے, مربت کا وافر کرنا ہے اور طبیعت میں تربیت مہیا کرنا ہے. اور ان دونوں کا گناہ وہ زیادہ ہے ان کے نفع سے جن میں مفاسد ان سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کو معاف, ان دونوں کا گناہ, یہ تو گناہ گار کوئی نہیں ہوتے ہیں نا, تو ان کی طرف اضافت اسم کی جائے وہ کیوں کی گئی ہے, اس لیے بتلایا کہ مراد اسم سے کیا ہے مفاسد. گناہ گار تو بندے ہوتے ہیں لیکن گناہ گاری کا سبب یہ بنتے ہیں, تو اس لیے فرمایا کہ وہ مفاسد جو پیدا ہوتے ہیں آگے میں وہ مناسب سے جن کی توقع کی جاتی ہے. اب اس آیت میں حرمت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, تو بعض حضرات نے کہا کہ اسی سے حرمت جب ثابت ہو گئی, کیونکہ جب مفسدہ مصلحت پہ راضی ہو جائے تو پھر مفسدہ کو سامنے رکھنا چاہیے, مصلحت کو نظر انداز کرنا چاہیے, تو یہ محرمہ ہے. لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ محرمہ نہیں ہے, صرف اس میں اولا انصب بیان کیا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے دور رہا جائے. اور اصل محرمہ کیا ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه بو ہو, وہاں سریع طور پر یہ حکم دیا گیا ہے. اور اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ محرمہ ہے ان کے لیے, جو مقصد ہے وہ چاہتا ہے فیل کی حرمت کو اور عدد کیا ہے کہ نہیں, اس طرح اس کے لیے گزرا. کیا گزرا؟ آخر میں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, اللہ بیان لنا بیان شافی ان پھر خبر, تب آیت کریمہ نازل ہوئی اور حرمت واضح ہوئی اس کی. بند ہو گیا, اوکے. مطلب لایا تھا لمبا تھا.